राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 23 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। इस भवन जीवन के लिए संत महात्मा ने कहा है ये साधन जीवन है। जीवन ही साधन है, साधन ही जीवन है। मानो मनुष्य शरीर प्राप्त होना केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है और कुछ नहीं है। मनुष्य कोई रिंगो चाहे मान लो देख रहे हो तो ऐसे पुरुषों केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। उस परमात्मा की प्राप्ति का दूसरा विशेष बताने वाला मनुष्य है ये मनुष्य है। हिंदू संस्कृति जो सनातन संस्कृति है ये संस्कृति केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए और सुने ना भी तो यहाँ आते हैं। शेख जी ने तो आमंत्रित किया सत्संग करने का, सुबह सत्संग में आने का, उसका तात्पर्य उनको प्राप्ति मिली। शेख जी वो उपदेश नहीं था कोई तरह से हमारा गुणगान कराने और काम करना, ये वो गया सब हो गया और उपदेश नहीं था। कोई मकान बना है, कोई संपत्ति करनी है, कोई साइकिल करना है, कई चिंता कई चिंता छोड़ा हूँ। मेरी जान में जहां तक मैं जाता हूँ तब तक शिवजी का केवल जीवन का उत्तर देश गीता देश भी आयु की बात करें जाए तो केवल ये उद्देश्य जो परमात्मा प्राप्त हो जाए सब जीव परमात्मा का शेर ने खुद ने अपने शिव से जाना कि मैं उस शिव को जानता हूँ, उसमें आनंद है, बहुत सुख है। इस बार से मैं चाहता हूँ सब सुख मिले, सब सुख प्राप्त मिले। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये वृत्ति है। ये शेर ने खुद ने कहा था और मुझे चाल से ये दिखता है कि कितने मकान बनेगा, गीता प्रेस बनेगा, पुस्तक प्रकाशित होंगे, कितने हो गई शेर जी के बाद और बढ़ गई। परंतु शेर जी का लक्ष्य कोई मकान बनाना, पुस्तक बढ़ाए बढ़े बढ़ाना, मकान घर बनाने, अधिक पुस्तकों से अपने व्यापार करना, ये बिल्कुल नहीं था। परमात्मा की प्राप्ति था। आप लोगों से ये कहना है कि ये एक उद्देश्य आप रखे। जितने भाई सज्जने यहाँ आए हैं, जितनी बहना यहाँ आई है, सब भाई बहनों को विचार्य करना है। उन्नत प्राप्ति का ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए ही हमारा मनुष्य में जाना है। और मनुष्य जन्म में भी फिर यहाँ आना है सत्संग के लिए, केवल भूत प्राप्ति के लिए, और कोई मतलब नहीं हमारा, हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करना, इसमें तत्परता से लग जाना, यही वास्तव में हमारा उद्देश्य है। तो विश्वास से सब भाइयों से बहनों से कहना है कि हम भूत प्राप्ति करना है। उस भूत प्राप्ति में तत्व ज्ञान भी होता है, भगवान का प्रेम भी होता है, भगवान के दर्शन भी होते हैं, आत्म कल्याण होता है, उद्धार होता है, ये सब बातें आ जाती है। मानो जन्म मन से रहित होना, सदा के लिए सुखी हो जाना, सदा के लिए कुछ भी काम करना, जानना पाना बाकी न रहे, तीन ही बात होती है, जानना पाना, न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे। ये एक जानना बाकी नहीं तो हो जाएगा, करना बाकी रहे तो हो जाएगा, पाना बाकी नहीं, पाड़ा बाकी रहना उसको तो सब बाकी काम हो ही जाएगा। करना समाप्त नहीं करना है, वो तो करना भी बाकी न रहे, जानना बाकी न रहे, पाना बाकी न रहे। करना होता कर्म योग, जानना होता ज्ञान योग, पाना होता भक्ति योग। भक्ति योग सबका फल है, भक्ति योग के बिना सूक्ष्म गीतें जो उपासना है योग से पूछ नहीं जाती, वासना मिट जाती है। तो उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा के तुलना में प्रेम हो जाए, सबसे आखिरी चीज है प्रेम। दर्शन बने और मत हो, भक्त का ये है कि पहले दर्शन और मत हो, भगवान मर्जी हो जा रहे, मर्जी हो जो करे, हमें कोई दखल नहीं है, हमारा तो केवल भगवान का प्रेम हो जाए। और कैसे रहे, कहाँ रहे, क्या करे, क्या नहीं करे, कोई हमें मतलब नहीं उसे, हमें मतलब केवल भगवान से प्रेम, हमारा प्रेम है बस, और कोई मांग नहीं। भगत का कुछ करना नहीं भगवान के लिए, प्रेम दो, दर्शन दो, ये करो, वो करो, वो करो, केवल प्रेम से ना प्रेम बस। तो ये सब भाई बहनों को चाहिए, ऐसा ही करने का पूरा भाव हो तो कर्म ही हो गए, जानने का पूरा भाव हो तो कर्म ज्ञान ही हो गए, पर पढ़ने का भाव है तो भक्ति हो गए। इनका ठीक अनुसार करना, इसको पूर्णता से प्राप्त करना, ये अपना उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसमें तत्परता से लग जाना, और इसकी प्राप्ति कठिन नहीं है, इसकी प्राप्ति की लगन है वो कठिन है। एक ही प्राप्ति की लगन हो केवल तो प्राप्ति कठिन नहीं है, एक ही लगन हो जाए केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये लगन दुर्लभ है, ये लगन की प्राप्ति में कठिनता है, लगन होने पर परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। एक उद्देश्य, एक आश्रम, एक वन, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चाहते तो गोस्वामी महाराज की वाणी है, एक आश्रम, एक वन, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम। जैसे बदल होता है तो पपीहा एक ऊन साधा और कुछ नहीं, वो पाहन वर्षा आए, ऊपर से पत्थर बरसे, उड़ा बरसे, टू टू कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ मतलब नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहना है, उन्हें कहना है कि अपने तुम्हारे गुण न मरे बस, बस सिवाय गंगा सिवाय वर्षा के घर के गंगा जल भी नहीं चाहता, गंगा जल भी बन जाए चाहिए, हमें तो गुण चाहिए। ऐसे ही भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, ये प्राप्त हो सकता है अपने साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ये प्राप्त हो सकता है। ये प्राप्त करने का अपने को अवसर मिला हुआ है, इसमें जरूर प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, ऐसी बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये कहना है, केवल इसके लिए ही अपने आना है, ये सत्संग इसीलिए है। सत्संग बहुत जगह होता है परंतु ये उद्देश्य कम होता है। अपने यहाँ पर उदासन भाइयों का उद्देश्य कम है, चलो कुछ लाभ होता है, कुछ लाभ कुछ कुछ ऐसा विचार रहता है। नहीं, हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, तब तो ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्त होना है, हमें तो कृतकृत्य होना है, हमें तो ज्ञात ज्ञात भी होना है, हमें प्राप्त प्राप्त भी होना है। गीता में लिखा है, बस कृतकृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी और प्राप्त प्राप्त भी, तीन बात हो जाए फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाएगा। तो उसी प्राप्ति हमें करना है, बहुत सुगमता से प्राप्ति हो सकती है। हरेक हो, हरेक भाई बहन, गीता में परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताया तो तत्व ज्ञान के लिए अपिचेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा, अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे ग्रंथों में बहुत जगह आया है। पर गीता में क्या, अपिचेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या, जितने पापी है उन सब पापियों से, अपिचेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या पापे भ्या पापकृतमा, सर्वे पापकृत पापकृतर पापकृतम सर्व ज्ञान प्रवीण, ज्ञान भी नौका के पास तर जाएगा, गांव में भी नौका तर जाएगा तो समुद्र रह जाएगा, नहीं रे धारसी समझ दो अग्नि समृद्ध अग्नि से दीदी पैमान अग्नि हो, सब काट को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्म कर देती है, भस्म में राग ही रहती है, वो राग भी नहीं रहेगी। भस्मसात कुरुते तथा हृदय दान से समद्धोग्नि भस्मसात कुरुते, जैसे अग्नि के दीपमान अग्नि भस्मसात करती है, ये भस्म सात सात शब्द सात दीवार सात ही कार्य सूत्र है, पढ़ लीजिएगा विभाषा संपूर्ण संपूर्ण मन राग भी नहीं रहती, चीज जलाओ तो राग बच जाती है, राग नहीं रहती, ये सती बात है। संपूर्ण भस्म हो जाए, दिखा हो जाए, कर्मों की राग बाकी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। अरे भाई आंख उगड़ जाती है फिर क्या बाकी रहता है, जग जाए आदमी तो नींद का क्या राख रहने वाली, यदि कोई चीज रहती है बिल्कुल ज्ञानाग्नि सर्वकर्म नहीं भस्मसात मूर्ति तथा ज्ञान रूपी अग्नि से बदल देती है। बहुत सुगम है, कठिन नहीं है, आपकी इच्छा नहीं हो वो तो बाद में हाथ नहीं है। ये माइयां बैठी है, इसे कह दिया जाए भिक्षा दो, हम कहते हैं भिक्षा दो, तो भिक्षा ये कहती है हम आपको चेहर बनाने, आप जैसे को वैसे बना देने, आप बात बना दें, कड़ी रोटी कड़ी सट्टी बना दें, साग रोटी बना दें, ये तो सो दे दे, परंतु क्या भूख नहीं है, वो दे सकती है, वही हमारा आती बात, भूख हमारा आती बात नहीं। रसोई आपको हो जैसे बना दें, हम जो अपने बना सकते हैं, बनाने लायक है, योग्य है, ठीक है, वैसी जैसी वास्तव शास्त्र पहना है, और आयुर्वेदिक सम्मत है, आयुर्वेद सम्मत है, धर्म सम्मत है, ये हमारी योग्यता सम्मत है, हमारी लगति हमारी शक्ति से बाहर नहीं है, ऐसी जो को रसोई में ना लेंगे शुद्ध निर्मल अच्छी तरह से, परंतु वो खुद की चाहिए। इस तरह की बात है, सत्संग की सब बातें मिल सकती है पर खुद खुद की चाहना चाहिए, ये रुचि रुचि खुद की चाहिए, भूख खुद की चाहिए, भूख प्रसिद्ध। कई वर्ष पहले मैंने कहा था वहां बैठे दिन थे, वो 5-7 वर्ष जी गए तो परमात्मा की प्राप्ति शुभ बता देंगे, शुभ तो ज्यादा दिन हुए, 5-7 वर्ष गए थे, ज्यादा वर्ष हो गए तो अभी बातें मैंने इसमें कह सकता हूं, बातें शून्यता से प्राप्ति हो जाए ऐसी बातें बता दू, परंतु भूख तो खुद की चाहिए, चाहना आप ही चाहिए, क्यों चाहना? सांसारिक उन्नति के लिए चाहना भी हो, रुपया इकट्ठा कर रुपये चाहना भी हो, उद्योग भी किया जाए और प्राण भी साथ देने, तो नहीं तो उद्योग करने से उद्योग घाटा हो जाता है, और तो प्राण भी साथ दे तीनों मिलते तब सिद्धि होती है, और परमार्थ में क्यों चाहना, प्राण की जरूरत नहीं है, क्यों चाहना? और उद्योग उसे करना है वहां पर आप पे चाहना उद्योग करा लेगी, उद्योग चाहना खुद करा लेगी, आप साफ है प्रावधि का नाम निशान नहीं इसमें भाई, प्रावधि का फल होता है वो अंत वाला होता है, प्रावध है वो कर्म का फल दे करके नष्ट हो जाता है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद प्रावधि का उपाय नष्ट हो जाता है, ये बात नहीं है, वो सब जागृत हो जाते हैं असली तरह से, ठीक तरह से जागृत हो जाता है, केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल आपकी चाहना और किसी जरूरत की जरूरत है, चलते फिरते उठते बैठते कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्मा का प्रेम कैसे हो, भगवान के शरण में प्रेम कैसे हो, केवल ये याद है, आपसे कुछ नहीं चाहते और कोई चाहना नहीं, किसी वही एक ही बात कि प्रभु शरण में प्रेम कैसे हो, मेरा प्रेम हो जाए, भगवान के शरण में प्रेम हो जाए, कोई फीस नहीं है, कोई आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, कोई आपके ऊपर कहना है ऐसा करो ऐसा करो तो होगा ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, केवल भगवत चरणों में प्रेम हो जाए, पर प्रेम वो प्रेम सब में है, वो प्रेम सब पदार्थों में भोगों में लगा है, भोगों में पदार्थों में दो में भोग भोगने में या पदार्थों में संग्रह करने में, कोई वो आसक्ति है, पात्र खराब हो जाने से उतना आसक्ति हो गया, वही प्रेम भगवान में हो जाएगा वो प्रेम कहलाएगा, पात्र नाशवान हो से आसक्ति कहलाती है, कामना कहलाती है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, कई नाम है उसे, वही आशा, वही तृष्णा, वही कामना, वही चाहना, वही भोग इच्छा केवल प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, इसको जागृत कर दो, और जागृत करने पर सब जागृत हो सकती है, ये शक्ति सब में, जितने प्राणी है सब में ये ताकत है, आप भी बार बार याद करोगे प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान मीठे लगे, भगवान भगवान से भी यही कहो आप मीठे लगो, सब कर मांगे एक बार राम चरण रति हो, सब कर्म गई एक फल है, दान पुण्य जप सत्संग स्वाध्याय स्नान गंगा जी नहाना आदि जितने काम है सब कर मांगे एक पद राम चरण रतियो। जितने शुभ कर्म अच्छे कर्म किए जाए अंत में फल एक ही मांगा था, भगवान के साथ हम प्रेम हो जाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान स्वभाव है, केवल भगवान जी लग्न हो जाए। सज्जन करके देखो और सब अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के, सब अधिकारी भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो। सब कर मांगे एक पल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो उसी रंगन दो। वाल्मीकि से पूछा कहा रहे हम, क्यों रहने के लिए जगह चाहिए, तो रामायण राम का आयन राम जी के रहने के लिए स्थान को वाल्मीकि से पूछा, तो वाल्मीकि ने बारह स्थान बताए, ये बात है चौदह स्थान। सब कर मांगे एक पल दान पुण्य जप ध्यान सत्संग सत्संग सीर्थ सबका फल, सब कर मांगे एक पल राम चरण रति हो, बस फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, कुछ नहीं बाकी, सब काम ठीक हो जाएगा। केवल एक सब भाइयों ने सब बहनों ने सबसे छोटे बड़े सबसे एक करे, कैसे राम जी में प्रेम कैसे हो, भगवान मीठे कैसे लगे, भगवान अच्छे कैसे लगे, इसके लिए संसार का अच्छा लगना छोड़ना पड़ेगा। संसार का अच्छा लगना, संसार दो चीज बताई, एक तो पदार्थ और एक प्रेम भोग। पदार्थों का संग्रह करना, रुपयों का संग्रह करना, एक भोग भोगना, इसका अंत कभी आएगा नहीं। अनंत युग बीत जाएगा तो अंत कभी आएगा नहीं। हर बार कर्म आपके रुपये हो जाए, कोटि एक काम चलेगा नहीं, याद रखो आप, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हो जाए अच्छी तरह सदुपयोग करो, जो हो सदुपयोग करो, अतिशय धन धन उपयोग करने में कठिनता पड़ेगी, थोड़ा धन उपयोग करना शुरू पड़ेगा, थोड़ी बड़ी शक्ति होगी तो कठिनता पड़ेगी, थोड़ी शक्ति हो तो शुरूता होगी। सब कर मांगेंगे एक पल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसाओ ऋषि रघुनंदो। रघुनाथ जी महाराज राम जी ने पूछा है, कह रहा हूं वहां रहना पड़ेगा, पूछा क्यों, तुमने पूछा क्यों, पूछा है तो रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पर्वत रहना पड़ेगा, हम जहां बता हुआ राम जी को रहना पड़ेगा, वहां जाए न चाहिए कब हो कछु, जाए न चाहिए कब हो कछु, किसी अवस्था में कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, और तुम सन सहज सदे आपसे सदा प्रेम हो, बसो निरंतरता सो अर्धम से बसो श्रीनगर सो राहुल निज गे, बसो निरंतरता सो राहुल निज गे, वो आपका खास दर है, एवं बताने की जरूरत नहीं, जो करने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं, मन में कोई चाहना नहीं और चाहना नहीं, वो चाहना मिटाओ, नहीं मिटे तो उसके लिए भगवान से कहो, वो चाहना नहीं मिटे तो उसके लिए भगवान से कहो, हे नाथ ये चाहना मिट जाए, हे प्रभु ये चाहना मिट जाए। प्रहलाद जी ने कहा मेरे चाहना नहीं है, भगवान के मांगो तो कहा कि महाराज मेरी से मेरे चाहना नहीं है, परंतु कहीं छिपी हुई चाहना हो तो आप कृपा करके उसको मिटा दो। भगवान ने तस्ताज तू कहा तो बता देगा मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, ये चाहना थी भीतर, भगवान ने कहा तो चाह निकली। अरे तेरे पिता क्या पीढ़ियों का, किस पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, जल नहीं करता था, जल नहीं करता हो जाती है, जिसको परमात्मा चित ले जाए। तो चाहना मिटाने में भी आप असमर्थ भगवान से कहो, आप जो चाहो सो भगवान से मांग लो कि महाराज मेरे से चाहना मिटती नहीं, आप कृपा करो कृपानाथ मेरी चाहना मिट जाए, मिट जाएगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा, भक्त भी सच्चा और सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक पहुंच जाएगी, तो जल्दी काम बन जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। जरूरी इस वास्ते केवल चाहना, ये आपके घर की चीज केवल चाहना और घर की कोई चीज नहीं। आप किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, किस देश में है, किस वेश में है, कैसे है, आप हिंदू है, आप अंग्रेज है, आप ईसाई है, आप यहूदी है, आप मुसलमान है, आप क्या है, कोई नहीं। आप जो है, जैसे है, कैसे आचरण थे, क्या उपदा थी, कोई परवाह नहीं। जैसे है, जैसे है, जैसे जैसे जैसे बच्चा होता है, कादे में मेले में कीचड़ में भरा हुआ, वो माँ हाथ पकड़ कर स्नान कराती है। माँ अगर गफल कर दे नहीं पड़ते, वो तो है जी जा बैठेगा। उसे ये नहीं है कि मेरे मेला लगा हुआ है, कादा लगा हुआ है, माँ की कीमती साड़ी है रेशम की, इसमें कैसे जाऊं, आता ही नहीं, उसके मन में नहीं आती। गोदी हमारी, हमारा हक लगता है पूरा, इन्हें मना करने वाला कौन, उसके मन में नहीं आदमी में मना करने वाला है, ये तो गोदी तुम्हारी है। गोदी में बैठा हुआ बड़े भाई को ताड़ देता, ताड़ धकम देता है, बड़ा भाई हाथ रहे तो नहीं, हाथ दूर कर देता है। वो कह मेरी माँ है, तेरी माँ मैं कहूं तो बनेगी, मैं नहीं कहूं तेरी माँ नहीं बनेगी, इतना अधिकार समझा है अपनी माँ पर। माँ भाई तेरी माँ पूरा पूरा गरीब बैठा, पूरा पूरा बड़ा भाई हाथ हाथ पर फेंक देगा, न बड़ा भाई नाराज होता न मैं नाराज, पूरा अधिकार लगाता है, ऐसे पूरा हक लगा देते सब, सब आप सब सब के सब, सबकी ये ताकत है, आप सब सबकी, सबको ये अधिकार है। जाए न चाहिए कबू को सु चाहना है नहीं, कोई चाहना नहीं, धन घर मन काम रुचि गतम निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यार भरती महाराज ने कहा, यह वरदान न यही मांगो। सज्जनों मौका है, मौका शिव जी चले गए, जिन्होंने काम आरंभ किया, थोड़ा सा आरंभ किया मामूली उस पार में, इस बार देगा पर्व आए थे, थोड़ा सा काम शुरू किया, ये जहां बना है ना, ये वाहन प्रशासन बनेगा, ऐसी नींव लगाई थी यहाँ राजा जी और हमारे शेर जी सब आए थे, जिसका तीसरा नंबर बन गया, पीला नंबर बन गया। उद्देश्य नहीं था शेर जी का, और भगवत प्राप्ति सबको हो जाए, छोटे बड़े पात्र को पात्र सब। गीता में लिखा आप इसे पाप पे असर पे पाप के उत्तम ज्ञान मिल जाएगा, अब इसे शूद्राचार ये भी सुपाप ही हो रहे हैं, श्री विशेषता शूद्रा क्यों ब्राह्मण पुण्य भक्त राजस्य साथ बताइए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार पांच स्त्री और ये पाप योनी और ये पाप आसान करने वाला, साथ से कोई बाहर नहीं है, सब के सब भक्ति अधिकारी। ये भजंती तो माम भक्त्याग चली, इसका विस्तार किया साथ प्राणी बता दिए, जाहिर चाहिए कब हो सजनो, चाहना कितनी करो, दुख पाओगे सुख नहीं होगा, धन चाहोगे धन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ही अंदर में ठहरेगा, नहीं ठहरेगा तो आप नहीं चलोगे, धन चाहना करोगे तो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आप नहीं ठहरोगे, तो धन नहीं ठहरेगा, अदू नहीं ठहरोगे, जयराम जी भी। और कोई चाहना करो पूरी नहीं होगी, अरे पूरी होगी तो चलेगी नहीं, अंत में रहेगा कुछ नहीं, घाटा का घाटा, पूरा घाटा का घाटा रहेगा, सिवाय घाटे के कुछ नहीं रहेगा। अरे परमात्मा की प्राप्ति कर लो तो कोई काम बाकी नहीं रहेगा, कोई काम बाकी नहीं है, सब काम सिद्ध हो जाएंगे, कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी, इच्छा कोई होगी नहीं, पैदा ही नहीं होगी, बाकी नहीं रहेगी, कभी कभी भी कैसी अवस्था, आपत्ति अवस्था में, दुख अवस्था में, संकट में, कभी कसो तुम सहज स्ने, भगवान है प्यारा है, सहज स्ने होता है जैसा बच्चे का माँ में होता है, ऐसा क्योंकि बच्चा माँ का है, हम भगवान के हैं, भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोग जीव होता, ये जीव रूप मेरा अंश है मात्र, आप पशु पक्षी सब सब मनुष्य विशेष, मनुष्य में सत्संग करने वाले बहुत विशेष, जा इन चाहिए कबू कुछ, तुम सब सहज सभी है, बसो निरंतरता सूर सोराउर नहीं है, वो खास आपका काम है, खास सोराउर नहीं है, काश आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल जाहिर चाहिए कब तुमसे सहज सने, निहाल हो जाओगे। बहुत से भाई ऐसे हुए हैं, अब भी ऐसे कोई चारा नहीं है, भगवान की तरफ चलते हैं, परंतु अनन्य भाव अभी हुआ नहीं है, उस होने की आवश्यकता है। अनन्य चेता सतम यो मान स्मृति नीति सा तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, नित्य युद्ध योगी नहीं, मैं सुलभ, दुर्लभ पति एक बार आता है, सुलभ पति एक बार आता है, गीता में समात्मा सुख दुर्लभ तस्याम सुलभ, सुलभ और दुर्लभ एक ही बार आया है, भगवान अपने को सुलभ बताते हैं, महात्मा दुर्लभ बताते हैं, उन सेठों की बात है ये, जो दुर्लभ है उन सेठों की रचना है ये सब, उनकी जगह आप हम सब आज सब करते बात जानी है, परंतु मूल बात वो सेठों की है, समात्मा सुंदर वासुदेव सरस्वती समात्मा सुंदर अनन्य चेता सत्तम योमा स्मृति तस्य अवसुरभ, ये श्लोक याद कर लो, 14 श्लोक है 8वां अध्याय का, अनन्य चेता है सब, अनन्य चेता हम चाहना ही भगवान ही करते हैं, भाई हो बहनो आप सच्ची मानो, भगवान की चाहना के अंतर्गत सब चाहना आई, कोई चाहना बाकी रहेगी नहीं, किंचित मात्र भी बाकी, किम भी किम चीज पूरा पूरा किंचित बाकी, अनन्य चेता हम अगर केवल भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं, अरे सततम नीति से दो बता गए, अनन्य चेता तीन हो गए, अनन्य चेता सरतम और नित्य से सरतम करते हैं, नित्य से तो रोज ही ना नींद खुले स्तर से लेकर गाढ़ नींद आ जाए तब तक, उस शासन निरंतर जिस दिन मालूम हुआ उसे मरने तक नींद को ऐसे नींद आ जाए तब लगे नित्य सर, और निरंतर जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से मोड़ते मौत तक हरदम ऐसा, और अनिश्चित ऐसा तीन बात भगवंत कह रहे सुलभ कहते हैं भगवान एक बारी का एक गीता भर में सुलभ रहो बताओ भाई गीता भर में सुलभ तीन बात अनन्य चेता। हम साथ भगवान को चाहते अनन्य चेता तेल धरवा चिंतन नहीं है, चाहते केवल भगवान को और कोई चाहता नहीं, और नहीं जीवे तो न जीवे तो कोई परवाह नहीं, धन मिले तो न मिले तो परवाह नहीं, रोटी मिले न मिले परवाह नहीं, कपड़ा मिले न मिले परवाह नहीं, स्थान मिले न मिले परवाह नहीं, निर्वाह हो ऐसा न हो परवाह नहीं, भगत पर भोजन भी मिले नहीं भूखे रह जाए परवाह नहीं, और कुछ चाहे नहीं चाहे चाहिए कबू कसू तुम सहज सनी भगवान प्यारे लगे तुम सब सहज सर स्वाभाविक भगवान अच्छे लगे क्यों अच्छे लगे किस लिए अच्छे ये लिए नहीं किस लिए की बात नहीं भगवान प्यारे लगे बस वो निरंतरता सूर ऐसे अफसुलवा अब केवल एक काम आपके हाथ में रहा अन्य चेता अब चाहना ये केवल भगवान की और हमारा उद्देश्य नहीं और हमारा ध्येय नहीं और हमारा लक्ष्य नहीं लखपति बने न बने करोड़पति बने न बने हम सूक्ष्म जीवन मिले न मिले दुखपूर्ण जीवे कैसे रहे अनन्य चेता सतम यो महास्मृति तस्याम सुनवा कैसी बात है और करोगे क्या आप उम्र भर काम करोगे तड़पोगे अंत में क्या करोगे लखपति सब बन जाए हाथ की बात नहीं है सब करोड़पति बन जाए हाथ की बात नहीं है ये सब परमात्मा तो प्राप्त हो जाए शुभ बात है हाथ की बात है मनुष्य मात्र जन्म लिया तो उस परमात्मा की प्राप्ति करना पूरा अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार स्वतः सिद्ध अधिकार स्वभाव सिद्ध अधिकार क्यों चाहना चेवना है चाहना है अपने चाहना नहीं यम कुमाए यहाँ क्या मिलता है क्या है बताओ यहाँ कपड़ा मिलता है रोटी मिलती है मकान मिलता है कोई चीज मिलती है किस वास्ता है क्या भूख है आपके सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और क्या चाहते हो और क्या मिलने वाला है कुछ मिलने वाला नहीं जाहिर चाहिए कब हो कुछ हो तुम सब सहज सने परमात्मा में स्वाभाविक अरे भाई स्वाभाविक होगा वो स्वाभाविक क्यों है परमात्मा के है माँ अच्छी क्यों लगती है कि माँ का ही टुकड़ा है वो माँ का ही तो है ऐसे पैदा हुआ है ऐसे हम भगवान से पैदा हुए ममे मानस हो जीव लोग केवल मेरे अंश है माँ का केवल माँ का नहीं बाप का भी है यहाँ एक परमात्मा का है साथ में प्रकृति नहीं है मम ये अंश सब केवल मेरा ही अंश केवल मेरे ही अंश एक भगवान की बसाना एक चाहना बनो एक चाहना संत सज्जनों चाहना मात्र से मिलने वाली चीज एक परमात्मा ही है और चाहना से नहीं मिलता परमात्मा की सामग्री मिलती चाहना से सत्संग मिलता है अच्छी बात मिलती है सब मिलता है भगवान खुद मिलते हैं संसार की चीजों में प्राप्त मुख्य है अरे मिलने पर भी कुछ नहीं रहेगा नहीं खाली खाली रीते रीते रहते रीते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ रह गई थी और ये जाएगा ही नहीं, स्वर्ग भी लोग जाएंगे प्रलय न वतन चाह। आपको महासर्ग में उत्पत्ति नहीं होती, महाप्रलय में भी आपकी व्यथा नहीं होती। यदि आत्मा न पुनर्मोह नहीं होता, सब ठीक हो जाता है, सदा के लिए हो जाता है, सदा के लिए सर्वथा हो जाता है। ऐसी बात है आनंद जी, सब भाई बहन तत्परता से उत्साह से केवल केवल लगन तैसा हम सुलभ है, भगवान सुलभ देते हैं। सुलभ कौन सा होगा? सुलभ होकर दुर्लभ, सुलभ हो गया महात्मा, महात्मा हो गया दुर्लभ, आप दुर्लभ हो जाओ, आप आपके लिए सुलभ, आप दुर्लभ। कैसी मोजी बात, आपके लिए सुलभ और वो आपको प्राप्त हो जाए, आप हो जाओ दुर्लभ, सबसे ऊंचा दर्जा, तैसे आप सुलभ पार्थ नित्य युग तैसे योग नित्य युग नित्य युग मिलेगा। और चाहना में ये चाहना में ऐसी विलक्षणता है कि भगवान को दे दो छुट्टी, तुम्हारी मर्जी है, जो रहो मिलो न मिलो, बैठो न बैठो, आओ न आओ, मिलो खुशी है, जो मिलो आपको सर्वता छुट्टी, केवल आपके चरणों का प्रेम बस, अब बिना रह न सके, आपके बिना मन नहीं लगे, आग में बिना कहीं ठहरू नहीं। सज्जन एक बात है, एक ही, एक ही चाहना करो, एक चाहना बस, फिर पुकारो, बहुत बढ़िया, बहुत चीज बढ़िया है। जाए न चाहिए कबो कुछ, तुम सहज सहज क्यों है कि भगवान के हम हैं, हम भगवान के होकर चाह ना करते हैं, नाशवान की बहुत बड़ी भारी गलती करते हैं। भगवान से पैदा हुए, भगवान के रहते हुए चाहना पे नाशवानी करते हैं, ये भूल है, बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी है। और चाहना ही हमारे क्यों हो, और कोई फायदा नहीं होगा, चाहना मिलेगी नहीं, मिल जाएगी तो भी रहेगी नहीं, कोई फायदा नहीं, खाली है खाली रह जाओगे। एक भगवान की प्राप्ति हो जाए, निहाल हो जाओगे सदा के लिए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, सर्वथा सर्वथा दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जन मिट जाएगी, सदा सदा के लिए, सदा के लिए। ऐसी बात है, इतनी बढ़िया बात है, जाए न चाहिए कबो कुछ, दूसरी सब सहना कर दो, कोई सहना पूरी होगी नहीं, अरे वो पूरी होगी तो कोई रहेगी नहीं, बढ़ जाएगी। अरे भगवान की सहना है कि पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, फिर अधूरी कमी कुछ रहेगी नहीं, कभी स्वप्न में भी। कैसी बात है, बोझ की बात है। अन्य चेता सतम यो वास्तवा रावण में मैं बहुत कहूं को कथा बढ़ाई, यही असरण भाष्य में भाई मोरदास का है, मेरा आशा करो तो कहो कहो विश्वास, मनुष्य आशा करे वो मन ज्ञान कर देगा, वो खुद तो ज्ञान हो जाए बेचारा, तन मन वचन से भगवान के हो जाए, भगवान के हो जाए। और क्या बचो भाई, सरल स्वभाव मन उठाई यथा लाभ संतोष, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव सीधा। आज मूर्ख कहते लोग, आज सरल स्वभाव मूर्ख है, जग चतुराई छोड़कर हो मूर्ख भजराम, मूर्ख हो जा मूर्ख भगवान बजरा बजरा वो मूल बजरा। कैसी बात है, सर्व स्वभाव अनुमन उठ जाए। तथा लाभ जो मिल जाए उसमें संतोष। ऐसे संतोष नहीं ग्रहण करो क्या, आप सब कोई भाई कह सकता है संतोष नहीं ग्रहण क्या करो, रोगे और करो क्या तथा लाभ संतोष जो मिल जाए उसमें मौज होगी अपना हो गया सबर और शुक्र बहुत ठीक जो मिल जाए जाए चाहिए कबू बस क्या करोगे इधर सारा वो संतुष्ट हो बंदातीत समय शुद्ध हो असिद्ध हो चाहे ऐसे ही नहीं भगवान कहते हैं श्याम सुंदर कितने सुगम कितने सरल कितने दामे कितने श्रेष्ठ कितनी उत्तम बात है एक भगवान की बात। मीरा भाई ने कह दिया कि मेरे तो मेरे धर्म को पा दूसरा ने कोई सजनो ये एक सार चीज है सार मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके से मोर मूट मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई एक जगह लग जाए बस माखी हरेक पर बैठ जा हरेक पर बैठ जा उड़ उड़ करके चाय से बैठ जाए पर आग में बैठती नहीं बैठती तो उठती नहीं बैठ जाए दुबई उठेगा ऐसे भगवान में लगता नहीं है लग जाए तो दुबई उठेगा भाई बस ऐसी कोई पहली चीज है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं ऐसे मिठे है परमात्मा जब तक वो लगा नहीं तब तक ख्याल नहीं है सत्संग की बात भी लग जाने में सत्संग भी छूटना कठिन हो जाता है आदमी के लोग पागल हो जाते क्या सत्संग में ये तो राम राम करोगे और क्या और सत्संग क्या बताए भगवान याद करो और सत्संग वालों से पूछो अरे क्या बताओगे सत्संग में और क्या बताए झूठ कपट मत करो कपट मत ठगाई मत करो और क्या सत्संग हम देख दे सब राम चरित्र दे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही राम से सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही छोड़ दे हाथ की बात है यार श्रद्धा क्या छूटेगा नहीं फिर छूटेगा नहीं लग जा फिर भगवान की कृपा से लग जाता है इसमें संदेह नहीं है कृपा का तो सहारा मानो कृपा का सहारा लो जरा मन मोक्ष आए माम आश्रित नहीं मैं चलूंगा आश्रय लेकर यत्न करो भगवान भगवान पुकारो केवल आपकी कृपा है केवल आपकी कृपा भगवान की कृपा से जरूर हो जाएगा जरूर हो जाएगा जरूर इसमें संदेह नहीं है और भगवान की कृपा से ही हम लोग इकट्ठे हुए हैं अपने बल से नहीं है अपना पुरुषार्थ नहीं है हमारा उद्योग ऐसा नहीं है हमारा ऐसा उद्योग नहीं है ऐसी कृपा है कृपा का उद्योग है भगवान की कृपा है आनंद हो गया आनंद हो मौज हो गई सब भगत तैयार है भगवान ने सब कुछ कर दिया है मौज हो गई।